दिल को बेवजह धड़कने की आदत हो जाती है, दिल को बेवजह धड़कने की आदत हो जाती है। कोई करता नहीं, नहीं बाबा नहीं, कोई करता नहीं, कोई करता नहीं है मोहब्बत हो। मेरे दिल में है एक लगन, मेरे दिल में है एक लगन, हर पल तुझसे प्यार करूं। मेरे दिल में एक लगन है, हर पल तुझसे प्यार करूं। नहीं कोई करता नहीं, कोई करता नहीं है मोहब्बत को। में अक्सर जागने की आदत हो जाती है, दिल को बेवजह धड़कने की आदत हो जाती है।